شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که یه عالم مهربونه. بچه های خوبم سلام، خوبی نزنزیا؟ چه خبرا؟ راستشو بخواین من براتون خبر تازهی ندارم، اما یه قصه دارم که امیدوارم بپسندین. قصه به اسم مسابقه خرگوشا. حالا ببینیم چه مسابقه میشه. پس خوب خوب به قصه گوش بدین. خرگوش کوچولویی بود که با مامانش زندگی میکرد. هر روز مامانش برای اون غذاهای مقوی و خوشمزه درست میکرد تا خرگوش کوچولو بخوره، قوی بشه، بزرگ بشه، سالم و سرحال بشه. اما خرگوش کوچولوی قصه‌مون اصلا نمیخورد. عوضش تا دلتون بخواد چی میخورد؟ شکلات و چیپس و آب نبات. بله، به خاطر همینم انقدر کوچولوی کوچولو مونده بود. روزی از روزها وقتی خرگوش کوچولو به مدرسه رفته بود تا سواد یاد بگیره، معلم وارد کلاس شد و یه خبر خوب داد. گفت خرگوشای نازنین، به زودی توی مدرسه مسابقه داریم. توی این مسابقه هر خرگوشی که تندتر بره برنده میشه و جایزه میگیره. خرگوش ها گفتن هورا. از اون روزم خرگوش ها دست به کار شدن، تمرین رو شروع کردن تا سریع ترین خرگوش مدرسه بشن. بله، اما بچه ها فکر میکنین خرگوش کوچولوی قصه ما چی کار میکرد؟ تمرین میکرد؟ نه، غذاهای مقوی مثل کاهو، اسفناج، هویج میخورد؟ نه، عوضش هر روز یه عالمه چی میخورد؟ آب نبات و شکلات و چیز و همش هم میخوابید. به هر کس هم که میرسید میگفت من میخوام برنده مسابقه بشم. میخوام سریع ترین خرگوش مدرسه بشم. اما مگه همینجوری میشد بچه ها بدون آمادگی؟ روزها گذشت و بالاخره روز مسابقه رسید. خرگوش ها همه به ترتیب پشت خط شروع ایستادن. بعد با شماره 1، 2، 3، بله، آغاز شد مسابقه. خرگوش ها دویدن و دویدن. اگه توی مسیر مسابقه مانعی دیدن، از روی مانع هم پریدن. خرگوش کوچولو همینجور میرفت، اما به پای اونا نمی رسید. اونا نزدیک بود به خط پایان مسابقه برسن، اما خرگوش کوچولو انگاری اصلا نو نداشت که قدمی برداره. اولین خرگوش که از خط پایان گذشت، آقای ناظم دوباره توی سوت بزرگش فوت کرد. بعد خرگوش ها دونه دونه از خط پایان گذشتن و مسابقه تموم شد. بچه ها شما می دونین خرگوش کوچولوی قصه ما چندمین خرگوش مسابقه شد؟ دومین؟ سومین؟ نه، خرگوش کوچولوی ما آخرین خرگوشی بود که به خط پایان رسید، اونم با چه فاصله ای عزیزای من. برای همین از همه خجالت می کشید. اون که به همه گفته بود میخواد توی مسابقه برنده بشه و اول بشه، حالا نفر آخر بود. خرگوش کوچولو با ناراحتی به خونهشون رفت. بعدم یه گوشه نشست و خلاصه شروع کرد به گریه کردن. مامانش که دید خرگوش کوچولو چقدر ناراحته، دوباره دست به کار شد. میگین چی کار کرد؟ یه غذاهای مقوی پخت. بعدم از غذاهای مقوی تو ظرفی ریخت، کنار خرگوش رفت و گفت: عزیز دلم، میدونم که ناراحتی، اما خب اگه اینجا بشینی و قصه بخوری که چیزی حل نمیشه. خرگوش کوچولو گفت: خب پس چی کار کنم؟ من آخرین نفر بودم. مامانش گفت: عزیز دلم، قربونت برم، این مسابقه که آخرین مسابقه زندگیت نیست. از من میشنوی، از همین حالا شروع کن و خودتو برای مسابقه بعدی آماده کن. بعد مامانش از جا بلند شد، ظرف غذا رو کنار خرگوش کوچولو گذاشت، گفت: عزیزکم، انتخاب با خودت، اما اینو بدون، با قصه خوردن هیچ چیزی عوض نمیشه. وقتی مامانش رفت، خرگوش کوچولو بله یه کمی فکر کرد. میدونین چیکار کرد؟ تصمیم گرفت که خودشو برای مسابقه بعدی آماده کنه. برای همین ظرف غذا رو برداشت و اونو تا آخر آخر خورد و با خودش گفت: از فردا بعد از مدرسه همراه بابا خرگوشه تمرین میکنم تا برای مسابقه بعدی نتیجه بهتری بگیرم. گلای قشنگم، شما هم حتما برای رسیدن به خواستهاتون تلاش میکنین دیگه. بله، نمیشه که آدم بخوره بخوابه، چیپس بخوره، شکلات بخوره، تمرین نکنه بعد برنده هم بشه. نمیشه، هر کاری قاعده‌ای داره نه؟ خب خرگوش کوچولوی ما حالا دیگه تصمیم گرفته غذاشو به اندازه بخوره، تمرین بکنه تا انشالله برای دفعه بعد جزء نفرات اول باشه. درسته؟ خب گله قشنگم، شما که همیشه اولین، اولی های من، قربونتون برم. خب بخوابین که صبح مدرسه منتظرتون. خدا حافظه همگی شما.